रुक रुक तो आओ बैठो मेरे पास, सुनो सुनो तो मेरे दिल की बात। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे प्यार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे प्यार। रुक रुक तो आओ बैठो मेरे पास, सुनो सुनो तो मेरे दिल की। करता हूँ हाँ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे प्यार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ हाँ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे प्यार। रुक रुक तो आओ बैठो मेरे पास, सुनो सुनो तो मेरे दिल। Oh,